Şimdi burada eğer yerine kullanılan Arapça kelime in ile ilgili birkaç örnek cümle dinleyeceksiniz. Önce in kelimesini kullanarak bir şey olduğu takdirde ne yapacağınızı nasıl ifade edersiniz? Bunun örneğini dinleyin. İnşallah. Allah dilerse. Eğer evime gelirsen seni cömertçe ağırlarım. İn cit beyti akramtak. Eğer varsayımlı bir gelişmeye bağlı olarak ne yapacağınızı ifade etmek istiyorsanız bunu lau kullanarak söylersiniz. Zengin olsaydım karıma birçok mücevher alırdım. لو كنت غنيا لاشتريت مجوهرات كثيرة لزوجتي.